Book 2 18 18 تنظيف المنزل Чистење на куќата Чистење на куќата اليوم هو السبت Денес е сабота Денес е сабота. Алјаум, عندنا وقت кафи. Денес ние имаме време. Денес ние имаме време. Алјаум, нунавифу лмензел. Денес ние ке го чистиме станот. Денес ние ке го чистиме станот. أنا أنظف الحمام. ياس يا чистам бањата. ياس يا чистам бањата. زوجي يغسل السيارة. ماجот ми يا мие колата. ماجот ми يا мие колата. الأطفال ينظفون الدراجات. Децата ги чистат велосипедите. Децата ги чистат велосипедите. Алџада таски зухур. Баба ги полева цвекињата. Баба ги полева цвекињата. Алатфал јуретибуна гурфата алатфал. Децата ја раскреваат детската соба. Децата ја раскриваат детската соба. Заужи јуретибу мактаба. Мажот ми ја раскрева неговата работна маса. Мажот ми ја раскрева неговата работна маса. Ана адаул гасила фил гасала. Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта. Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта. Ана аншуру лгасил. Јас ги закачувам алиштата. Јас ги закачувам алиштата. Ана аквил малабис. Јас ги пеглам алиштата. Јас ги пеглам алиштата. النوافذ وسخة. Прозорците се извалкани. Прозорците се извалкани. الأرضية وسخة. Подот е извалкан. Подот е извалкан. الصحون وسخة. Садовите се извалкани. Садовите се извалкани. من ينظف النوافذ؟ кој ги чисти прозорците؟ кој ги чисти прозорците؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ кој всмукува прашина؟ кој всмукува прашина؟ من يغسل الصحون؟ кој ги мие садовите؟ кој ги мие садовите؟